Witamy Państwa z Pjongczangu. Kolejny dzień zmagań sportowców za nami. Kolejny właśnie się zaczął. Byliśmy świadkami wydarzeń historycznych, ponadczasowych. Jednak wydarzenia pozornie niemożliwe dzieją się również w salonach Toyoty, gdzie w ramach oferty medalowej dostępna jest na przykład Toyota Auris z rabatem nawet do 13 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trzydzieści sekund już po 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. 12 dzień lutego, jest poniedziałek, to bez zmian. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. Michał, przerwa. Bardzo proszę. Były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili jest w Warszawie. Polityk został wcześniej wydalony z Kijowa. Jeden z mężczyzn nie żyje, drugi trafił do szpitala. To finał zabawy na lodzie na Mazurach. Aktywiści zachęcają do usuwania nienawistnych malunków. Bądźmy zupełnie bezwzględni dla tych, którzy malują swastyki, gwiazdy Dawida, którzy uprawiają mowę nienawiści. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili jest już w Warszawie. Polityk wydalony z Ukrainy przyleciał po południu samolotem z Kijowa. Jak informuje Straż Graniczna, został przyjęty na podstawie wniosku o readmisję złożonego przez Państwową Służbę Migracyjną Ukrainy od komendanta głównego Straży Granicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie z uwagi na fakt, że pan Saakaszwili jest małżonkiem obywatelki państwa członkowskiego Unii Europejskiej. O czym informowała rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Agnieszka Golias. W ubiegłym tygodniu Kijowski Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek Saakaszwilego o nadanie mu statusu osoby specjalnie chronionej. Sam Saakaszwili, komentując wyrok na swojej stronie internetowej, napisał, że jest on decyzją prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, a nie sądu. Na początku tego roku Saakaszwili został skazany w Gruzji zaocznie na 3 lata więzienia za nadużycia władzy. Tbilisi kilkukrotnie zwracało się do władz w Kijowie o jego ekstradycję. W maju 2015 roku Saakaszwili dostał ukraiński paszport i został mianowany przez prezydenta Poroszenkę gubernatorem obwodu odeskiego. W jakimś czasie zrezygnował z urzędu i oskarżył Poroszenkę o uwikłanie w układy korupcyjno-przestępcze. A latem zeszłego roku prezydent Ukrainy odebrał mu obywatelstwo, a prokuratura oskarżyła o związki z otoczeniem byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Jeden z mężczyzn nie żyje, drugi został przewieziony do szpitala. To finał zabawy na lodzie na Mazurach. Przed południem dwóch mężczyzn urządziło nietypowy kulik na jeziorze Kisajno koło Giżycka. O szczegółach opowie Leszek Takielski z Radia Olsztyn. 62-latek wraz ze starszym o 10 lat kolegą postanowili pojeździć po zamarzniętej tafli jeziora Kisajno. Młodszy z mężczyzn prowadził quada, ciągnąc na sankach starszego o 10 lat kolegę. W pewnym momencie lód się załamał i 72-latek znalazł się w wodzie. Kierowca czterokołowca na własną rękę wydostał się na brzeg i stamtąd wezwał pomoc. Mężczyzna przebywający w wodzie został podjęty na poduszkowiec. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i po wielu minutach lekarz stwierdził zgon. Jak dodał kapitan Rafał Melnyk, rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, do zdarzenia doszło kilkaset metrów od brzegu w okolicach miejscowości Róg Pierkunowski. Na miejscu zdarzenia nadal pracuje policja i prokuratura. Leszek Takielski, Radio Olsztyn. Projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej Komitet Stały Rady Ministrów zwrócił Ministerstwu Sprawiedliwości. Zdaniem szefa komitetu, ministra Jacka Sasina, projekt wymaga zmian, bo budżet nie udźwignie wypłaty rekompensat, które złożyli autorzy nowych przepisów. W styczniu pozytywną opinię na temat projektu ustawy wydała Rada Legislacyjna przy prezesie Rady Ministrów. Profesor Anna Łabno, która koordynowała pracę, powiedziała wówczas, że mimo zastrzeżeń propozycja resortu sprawiedliwości daje możliwość skończenia z patologią, jaką jest dzika reprywatyzacja. Wprowadzone czy proponowane przepisy doskonałe oczywiście nie są i mogą wywoływać różne opinie, różne oceny, zdajemy sobie z tego sprawę, ale uznaliśmy, że sytuacja jest tego rodzaju, iż trzeba proces kompensowania niesprawiedliwości jednak zakończyć. Wedle założeń projektu ustawy nie będą możliwe zwroty w naturze. To nie podoba się spadkobiercom dawnych właścicieli. Zbigniew Lisiecki ze Stowarzyszenia Dekretowiec mówi wprost. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości jest niekonstytucyjna. Prawo własności nie da się unieważnić ogólnie na świecie. Nawet jeżeli przejdzie to przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce i się go częściowo unieważni w Polsce, to wtedy te procesy będą się rozgrywały poza Polską i wtedy Polska będzie zmuszona te prawo własności pokryć. Jaka jest różnica? Że handel roszczeniami będzie stanie się międzynarodowy. W tej chwili kwestie związane z dekretem Bieruta reguluje mała ustawa reprywatyzacyjna, która weszła w życie we wrześniu 2016 roku. By zostać pogrącą baz grołów, wystarczy kochać swoje miasto, przekonuje Waldemar Domański, szef krakowskiej grupy aktywistów zajmujących się

people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Trzy po trzy. Mariusz Cieślik jest dziś ze mną, Robert Motyka, kabaret Pranie Normalni. Robert Motyka niestety przeziębiony. Przez weekend siedziałeś na belce, tak? Mam wytłumaczenie oczywiście, bo po niesukcesie naszych skoczków ja postanowiłem przez chwilę poczuć ten dreszczyk i zobaczyć, jak to jest. Jak obserwowałem Simona Mana na belce, który siadał za chwilę, znowu schodził, znowu siadał. I był to było nieludzkie moim zdaniem, co im robiono. Tak, 12 stopni, 12 zaczął, stopni zaczął, usiadł w sobotę, a w niedzielę zeskoczył. Koreańską. Tam był jakiś dżentelmen, który go okrywał kocem i tak go rozmasowywał. On nie protestował, było zimno. Ja postanowiłem sprawdzić, jak to jest, i w piżamie przesiedziałem kilka chwil na swoim tarasie i rzeczywiście przeziębienie, ale już wiem, jak to jest być skoczkiem narciarskim. No ale ty w pełni solidaryzowałeś się z tymi nieszczęsnymi zawodnikami i teraz jest bardzo ciekawy wątek odkryłem dziś w internecie, bo nie przedostało się to do telewizji. Otóż podobno tam jest bardzo zimno. No tak, to było widać zresztą. Oni byli bardzo zmarznięci. Od samego początku do samego końca też słyszałem z pewnych źródeł, że mimo wszystko nie protestowali. Chcieli kończyć tą serię, tą drugą. A ja widziałem dzisiaj naszego pana prezydenta Andrzeja Dudę, który był ubrany na dworze tam w tej Korei, w taki kubraczek. Widziałem to. Taki trochę góralski, ale taki trochę... No to na pewno nie trudno powiedzieć, że to jest kufajka, no bo na kożuch, no ja bym to raczej jednak nazwał marynarką. No, ale ja myślę, że w takim stroju to nie dałoby się skoczyć i lecieć tak daleko, jak skaczą to skoczkowie, jak robią to skoczkowie. No, ale myślę, że wyrażę uczucia, emocje wszystkich prawdziwych Polaków, kiedy powiem, że no... Zostaliśmy skrzywdzeni. Chciałoby się więcej. Ale nie zostaliśmy skrzywdzeni? No, wiesz. Sędziowie odebrali nam te medale. Chciałoby się więcej. Ja muszę powiedzieć, że po tych takich fatalnych skokach, czyli Kamil Stoch miał być na podium, był czwarty, tak? Hula miał być na podium, był piąty. No zaraz, ale potem oni fantastycznie zachowali się. Ale jakby uczciwie to liczono, no to byśmy byli pierwsi i drugie miejsce byśmy mieli. Uczciwe skoki. No tak, ale to w tej chwili to już nie jest tak jak kiedyś, 18 lat temu, kiedy skakał Adam Małysz i wiadomo było, że jak jest czerwone światło, to nie można, jak jest zielone, to można. Ile skoczy, tyle się mierzy i jest okej. Okay. Teraz doszedł do tego ten system mierzenia. Tu wiatr, tu pod narty, tu z nart, tu trochę się odejmuje, tu się trochę dodaje, a potem się okazuje... Ale dlaczego naszym? Właśnie. I się okazało, że trzech ostatnich zawodników, którzy oddali swoje skoki, im odjęto jednakową ilość punktów, czyli de facto ta maszyna trochę się pomyliła i ten system trochę... no i są tam jakieś luki. Nasi mistrzowie, mówię o Kamilu i mówię o Huli, oni powiedzieli, Kamil zachował się jak mistrz i powiedział, mogłem skoczyć lepiej. Stefan Kula... Ale jakby miał skoczyć lepiej, to przeskoczył skocznie. Ja tutaj się nie mogę zgodzić. Wiatr był przeciwko nam i sędziowie też byli przeciwko nam. Powiedzmy sobie jasno. Ja myślę, że nie do końca. No wiesz, to jest sport. On jest nieobliczalny. Musi być jakiś dreszczyk niepewności. Oczywiście, że tak. Stefan Kula, który no rzeczywiście piąte miejsce. On mówi, że to jest sukces. On chciał więcej. Wszyscy krzyczeli, leć, leć, tak jak się kiedyś Adamowi... Tu kolega redakcyjny mi dzisiaj powiedział. Przyszedł nauczyciel do ucznia, uczeń do nauczyciela i powiedział, panie profesorze, powiem panu coś smutnego, niezwykle smutnego. Tak. Hula. Ale on, słuchaj, on powiedział bardzo fajną rzecz. Mogło być wspaniale, ale jest pięknie. Tak mówi mistrz. Oczywiście, że jakaś tam łezka wokół się kręci, no bo medal na Igrzyskach Olimpijskich to jest w ogóle... To nam się po prostu należy z automatu, ponieważ my najlepiej się znamy na skokach. Już za to samo Polakom się taki medal należy. No wszyscy wiedzą, jak wygląda telemark, kiedy trzeba go... To ja nawet słyszałem, że ty jak trenujesz do triatlonu, to skaczesz do wody telemarkiem. I dlatego się przeziębiłeś tak naprawdę. Na razie się uczę, ale kto wie, być może telemarkiem będę skakał. Tak. A co ty na 17 miejsce Justyny powiesz? No wiesz co, to jest trochę niesprawiedliwe, dlatego że z tego co słyszę, to ona jest jedyną zdrową zawodniczką, pozostałe wszystkie chorują na coś, są astmatyczkami. Ostatnio słyszałem, że jedna z zawodniczek ma... I ona im daje fory. Ona ma, jedna z zawodniczek chyba ze Szwecji ma problemy z sercem, tam są jakieś migotania, więc myślę, że gdyby Justyna też zachorowała, kto wie, może by to się... Przepraszam bardzo. Kuba Strzyczkowski. Jest niedobrze. Niedobrze, to radzą sobie panowie doskonale. To jest taka sugestia tam. Tak. Telefon miałem, żeby przejść do następnego wątku jednego. To jest ryzykowny też. No dobrze, no to przejdziemy do następnego wątku. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że bardzo nam się podobało, że nasz saneczkarz zgubił okulary, bo następnym razem na tor założy różowe okulary. Ale to jest fenomenalna w ogóle sytuacja, dlatego że Mateusz Sochowicz, który tam przyjechał, ten trzeci ślizg bez tych okularów, wziął go jakby w obronę jego trener i on powiedział bardzo fajną rzecz. Mateusz jest idealnie, totalnie zwariowanym człowiekiem, ale w sankach ci, którzy są całkowicie normalni, nie dają sobie rady. 3 po 3. No naszych oszukał komputer, bo im podejmował te punkty i teraz ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy spotkałeś, czy natrafiłeś na tę informację, ale kryzys na giełdach też wywołał komputer. Znaczy jest taka teoria, że to algorytm, bo to roboty kupują i sprzedają akcje masowo. To jest Dow Jones, WIG, to wszystko leci, bo roboty. Znaczy, co na to James Cameron? Ja, no tak, to przypomina mi się oczywiście konkretnie druga część filmu Terminator z Jamesem Cameronem. Tam była, tam światem rządziły roboty, które się zbudowały. Montowały i Skynet o to się rozchodzi. Czyli mamy Skynet, dzisiaj mamy Skynet już naprawdę mamy na giełdzie. Znaczy to jest zadziwiające, ja muszę powiedzieć, że o tym nie wiedziałem, że nowojorską giełdę otwiera uderzenie w dzwon i to uderzenie wykonuje robot, który się nazywa, bo ja nawet zajrzałem, Bina 48. Którego zachowanie ma przypominać zachowanie człowieka. Nie wiem, jak Ale ja mam taką teraz teorię. Jeżeli jest tak, że wszystkie kryzysy na świecie wywołują roboty, to kto wywołał kryzys ostatni w relacjach Polski i Izraela? Który komputer? Czyli to był komputer. Ale z drugiej strony, już mówiąc tak z przymrużeniem oka, wyobraźmy sobie, że nagle komputery całego świata się buntują. No to czy my jesteśmy w stanie funkcjonować bez komputerów, bez robotów? Czy 50 lat temu oczywiście, że tak, ale w tej chwili? Dobra, to powiedzmy coś optymistycznego. Podobno w nowej wersji Terminatora o tym, że giełdy światowe padają, ma zagrać kto? Kto? Kto? No, Arnold Schwarzenegger. Nie, w polskiej wersji to zagrałby Tomek Oświeciński, wiadomo. No i wyreżyserowałby to Patryk Wega i najlepszą sceną, którą potem pokazywano by wszędzie, byłby jakiś, no pewnie, nie wiem, seks z komputerem, skoro już takie sceny w jego filmach były. Ale myślę, że byłby hit kasowy na pewno. Nie wiem, co na to Tomek Oświeciński, ale gdyby dostał taką propozycję, to na pewno by przyjął. Popieramy. 3 po 3. No i dużo się dzieje a propos seksu również wokół mojego ulubionego serialu Korona Królów. Oglądam namiętnie. Znaczy, nie było sceny łóżkowej, ale chyba widziałeś. No to się... Kasztelanka cudka, no jednak. No tak. Nie wiem, czy mówimy o tej sytuacji rozbieranej w kąpieli, prawda? Na wcześniej była Aldona, czyli małżonka króla Kazimierza Wielkiego. Ja z drugiej strony powiedziałbym, że to jest wiele szumu o nic, bo jeżeli wychodzimy od założenia, że to miała być odpowiedź na Grę o Tron, prawda? Polska odpowiedź, no to rzeczywiście w tamtym serialu... Już jest taka też teoria, że to miała być odpowiedź na wspaniałe stulecie tureckie i tam takich scen jednak nie ma. Ciekawe dlaczego. Niemniej jednak skuszony tym, że jakieś tam sytuacje takie rozbierane się pojawiają, zajrzałem, obejrzałem i no myślę, powinni się rozkręcić, bo przecież wiadomo, że Kazimierz Wielki miał słabość do kobiet, miał tych żon kilka, nie wspomnę już o kochankach, więc... Ja chciałem stanąć w obronie aktorek, ponieważ podobno są ofiarami hejtu internetowego. No co ty? Tak, i się skarżą na to, więc ja chciałem powiedzieć, że ani pani Kasztelanka Cudka, nie wiem jak się nazywa, ani pani Aldona, która się nazywa Bryła, nie mają się czego wstydzić. Jestem w ogóle za tym, żeby takie sceny były i w ogóle uważam, że Polki jak najczęściej powinny się pokazywać na Gliżu, bo naprawdę w tej dziedzinie mamy wielkie osiągnięcia. No, jak mawiał klasyk, najwięcej witamin mają polskie dziewczyny. Oczywiście, że tak. No to myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy. Prosimy o maile na adres 3x3. Robert Motyka już w przyszłym tygodniu, a jutro Grzegorz Halama. Dziękuję. Dziękuję. 3x3. The Doobie Brothers, 24 minuty po 18. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Centrum Prasowego w Pjongczangu, gdzie prawie 3000 dziennikarzy relacjonuje zimowe zmagania sportowców. Jednak w kuluarach mówi się tu o wydarzeniu z odległej Polski, a dokładnie chodzi tu o medalową ofertę w salonach Toyoty. Toyota rozpala emocje, a to za sprawą wyjątkowych ofert. Na przykład Toyota RAV4 jest teraz dostępna z korzyścią do 19 200 zł.

wciąż Steve Miller Band. Program trzeci już prawie. 18.30, czas najwyższy na skrót. Michał, przerwa. Oddajmy cześć i jesteśmy wdzięczni polskim dyplomatom, którzy tworzyli łańcuch dobrych serc. Chcemy, by o nich pamiętali Polacy, Żydzi i Europa, mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas odsłonięcia tablicy poświęconej konsulom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Uroczystość odbyła się w Bernie, gdzie działał w czasie wojny konsulat. Ambasador Rzeczypospolitej w Berlinie zapewnił, że nowelizacja ustawy o IPN nie utrudni w przyszłości ani relacji pojedynczych ludzi, którzy przeżyli Holokaust, ani badań naukowych nad tym tematem. Profesor Andrzej Przyłębski odpowiedział w ten sposób na list przewodniczącego Centralnej Rady Żydów w Niemczech w sprawie tej nowelizacji. Ostatnia grupa polskich olimpijczyków złożyła ślubowanie przed wylotem do Korei Południowej. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego nominacje olimpijskie odebrała grupa snowboardzistów i narciarzy alpejskich. Ostatecznie na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu wystąpi 60 Polaków. Trójka. Program trzeci. Bardzo ważny projekt. A w programie trzecim teraz pora o tym, żeby przez kilka minut porozmawiać o gospodarce, o finansach, ale będziemy bardzo blisko sportu, dlatego że w Korei Południowej trwają zimowe Igrzyska Olimpijskie, a my porozmawiamy o tym, jaki związek poza sportem mamy my, Polacy, z Koreą Południową. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam. W studiu nasz gość Arkadiusz Tarnowski, ekspert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i wygląda na to, że wszystko zaczęło się od sportu, jeśli chodzi o gospodarkę, o wymianę handlową, o stosunki gospodarcze Polski z Koreą Południową, prawda? Tak, dokładnie. Zakręcamy pewnego rodzaju koło, bo wszystko się zaczęło jednak od letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku, gdzie to był pierwszym takim przyczółkiem do nawiązania pierwszych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Ludową, wtedy Polską, a Republiką Korei, bo stosunki dyplomatyczne, należy przypomnieć, nawiązaliśmy z Koreą dopiero w listopadzie 1989 roku. No tak, bo wcześniej mieliśmy stosunki z Koreą, ale tą wyżej, z Koreą tak. Północną. Dokładnie, dokładnie. Dosyć, jeśli chodzi o Republikę Korei, tak naprawdę jest to nasz jeden z najważniejszych strategicznych inwestorów, bo w 2017 roku, jeśli chodzi o naszą agencję, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, to na ponad 2 miliardy euro projektów, które zakończyliśmy, ponad 50% to były właśnie projekty koreańskie. Także dla nas to jest, w 2017 roku przynajmniej, to był numer jeden, jeśli chodzi o strategiczność tego inwestora. Panie Arkadiuszu, ale początki współpracy gospodarczej z Koreą Południową chyba nie należą do udanych. Wszyscy pamiętamy koncern samochodowy Daewoo. Tak, jak najbardziej. Tutaj również warto przypomnieć, że w tym roku mija 25 lat od założenia pierwszej siedziby Daewoo, mianowicie Daewoo Electric w Pruszkowie, które zaczęło produkować urządzenia AGD, bo Daewoo, o którym pan wspomina, czyli przejęcie FSO, nastąpiło dwa lata później, w 1995 roku. Tak, to prawda. I tutaj także świętujemy, możemy powiedzieć, 25-lecie, byśmy świętowali obecności Daewoo, ale niestety z uwagi na kryzys finansowy w Korei, w krajach azjatyckich, niestety cały ten konglomerat upadł. No i również w Polsce firma Daewoo musiała się niestety wycofać, zbankrutowała. Panie Arkadiuszu, czy słusznie Korea Południowa, jeśli chodzi o stosunki gospodarcze, wymianę handlową, kojarzy się głównie z Samsungiem? Przeciętnemu użytkownikowi telefonów komórkowych zapewne tak, jeśli chodzi o sprzedaż telefonów komórkowych, ale pewnie zadziwię Państwa, że jeśli chodzi o Polskę, to u nas największym inwestorem jest jednak grupa LG, która jest odpowiedzialna prawie za 60% jednak zainwestowanego kapitału w Polsce. Grupa Samsung jest odpowiedzialna za jakieś 15-20% może kapitału koreańskiego. Okej, a co my dajemy Korei Południowej? No tu niestety mamy nadal bardzo dużo do nadrobienia, bo jeśli popatrzymy w najnowsze statystyki obrotów handlowych pomiędzy Polską i Republiką Korei, wiemy, że obroty handlowe w 2017 roku wyniosły 3,7 miliarda euro, z czego niestety 3,2 miliarda to był import z Republiki Korei, a niecałe 0,5 miliarda to był nasz eksport do Republiki Korei. Tutaj z Polski eksportujemy różnego rodzaju urządzenia, ale również ceramikę. Około 50 milionów euro to jest wartość artykułów rolno-spożywczych. A żywność? No, jak najbardziej jest to perspektywiczny obszar współpracy i to jest tak naprawdę obszar, który zanotował chyba jedno z największego wzrostu, bo 50% mówimy tylko i wyłącznie o artykułach spożywczych. Rok do roku 2016 do 2017 zanotowaliśmy wzrost. Także jest na pewno obszar perspektywiczny, aczkolwiek jeszcze mamy dużo do zrobienia. Proszę pamiętać, że w tej chwili Polska boryka się na przykład z problemem eksportu wieprzowiny z uwagi na afrykański pomór świn i akurat Republika Korei jest jednym z tych krajów, które objęła embargiem importy wieprzowiny z Polski, a wieprzowina była jednym z ważniejszych produktów eksportowych na ten rynek. Czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje teraz nad konkretnymi jakimiś projektami związanymi z wymianą z Koreą Południową? Tak, jak najbardziej Korea Południowa pozostaje naszym ważnym partnerem. W tej chwili obsługujemy 4 projekty koreańskie. 3 dotyczą sektora motoryzacyjnego, 1 jest sektora nie odpuszczamy chemicznego. Tej motoryzacji, nie, motoryzacji nie odpuszczamy. Tak naprawdę dla nas sektor motoryzacyjny jest tym kluczowym sektorem. Jeśli chodzi o inwestycje koreańskie, tym najważniejszym sektorem jest jednak sektor elektroniczny dla nich. Mhm. Jeśli chodzi z perspektywy agencji, najwięcej inwestycji, jeśli chodzi o sektor elektroniczny, właśnie odpowiedzialne są inwestycje koreańskie. Ale oprócz inwestycji chciałem również wspomnieć o dwóch projektach, które agencja realizuje, mianowicie projekt brandów, gdzie wspieramy strategiczne sektory i tutaj akurat firmy z sektora ICT, kosmetyki oraz polskie specjały żywnościowe. Z tych trzech sektorów mamy specjalnie dedykowany program ekspansji na rynek Republiki Korei oraz tak zwane mosty technologiczne dla polskich firm, które mają innowacyjne, ciekawe usługi albo produkty i tutaj również Republika Korei jest jednym z priorytetowych rynków, które będziemy adresować do polskich przedsiębiorców. A właśnie, jakie jest zainteresowanie polskich przedsiębiorców tamtym rynkiem?